Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste, kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna. I gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś pierwsza niedziela, podczas której obowiązuje zakaz handlu. Na Krymie osiedla się coraz więcej Rosjan. Chiński parlament zniósł limit kadencji dla prezydenta kraju. Inspektorzy pracy kontrolowali, czy jest przestrzegany zakaz handlu w niedzielę. W każdym powiecie został do tego wyznaczony jeden inspektor, pełniący obowiązki okręgowego inspektora pracy w Katowicach, Lesław Mandrak. Mówi, że pracownicy inspekcji reagują także na zgłoszenia. Inspektor pracy jedzie, sprawdza, czy placówka handlowa jest zamknięta, czy jest otwarta. Jeżeli jest otwarta, to sprawdza, kto obsługuje klientów i kto tam się znajduje, bo pamiętajmy o tym, że może tam być tylko i wyłącznie właściciel sklepu. Niezależnie od tego jest dyżur telefoniczny, pod który można zgłaszać nieprawidłowości związane z zakazem handlu w niedzielę. Wstępne dane dotyczące skali nieprzestrzegania przepisów o zakazie handlu będą znane w przyszłym tygodniu. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą, podczas której obowiązuje zakaz handlu. Około 1500 przypadków afrykańskiego pomoru świń stwierdzono u dzików na terytorium Polski. Główny lekarz weterynarii poinformował o kolejnych 100 przypadkach wirusa, który jest niebezpieczny dla trzody chlewnej. Jacek Łukaszewicz z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina, że obecność ASF oznacza nie tylko zagrożenie dla zwierząt, ale i obostrzenia handlowe. Jest to bardzo duże zagrożenie dla eksportu polskiej żywności. Jeżeli pomór rozwinąłby się na większe strefy, najprawdopodobniej spotkałoby się to z restrykcjami co do eksportu. To jest przede wszystkim zagrożenie dla naszej gospodarki. Przypomnę, że eksport żywności to jest około 20 paru miliardów złotych rocznie. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w mijającym tygodniu projekt ustawy, która zakłada m.in. możliwość budowy na wschodniej granicy ponad 1000-kilometrowej zapory. Ma ona utrudnić migrację dzików z Ukrainy i Białorusi. Ukraińskie władze alarmują, że na Krymie osiedla się coraz więcej Rosjan. Na okupowany półwysep masowo przesiedlani są mieszkańcy Rosji kontynentalnej. Według oficjalnych rosyjskich danych statystycznych na Półwysep Krymski przybyło ponad 100 tysięcy nowych mieszkańców, głównie Rosjan. Wiceszefowa ukraińskiego Ministerstwa Informacji Emine Dżaparowa w rozmowie z Polskim Radiem szacuje, że faktycznie ta liczba może być jeszcze większa. Ja думаю, że це сотні тисяч людей. To mogą być setki tysięcy osób. Istnieją specjalne programy zachęcające do osiedlenia. Urzędnicy i wojskowi z Rosji kontynentalnej dostają mieszkania na preferencyjnych warunkach. Częścią tej polityki są represje wobec osób aktywnych i gotowych do sprzeciwu. Na ich miejsce przywożeni są ci, którzy milcząco akceptują rosyjską rzeczywistość. Za tydzień, 18 marca, czyli w rocznicę aneksji Krymu, w Rosji odbędą się wybory prezydenckie. Rosjanie planują przeprowadzić je również nielegalnie na okupowanym półwyspie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Obradujący w Pekinie chiński parlament opowiedział się dziś za zmianami w konstytucji znoszącymi limit kadencji dla prezydenta Chin. Oznacza to, że urzędujący przewodniczący Xi Jinping będzie mógł piastować swoją funkcję, o ile dostanie pozwolenie członków partii, nawet dożywotnio. Za usunięciem z konstytucji zapisu o kadencyjności prezydenta głosowało 2958 delegatów przy 2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się. Obradujący raz do roku chiński parlament dał zielone światło do de facto nieograniczonej liczby kadencji prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. Ograniczenie do 2 5-letnich kadencji dla prezydenta HRL wprowadzono po śmierci Mao Tse-tunga w 1976 roku. Po ogłoszeniu planów zniesienia kadencyjności sprawowania najważniejszego urzędu w Chinach, w chińskich mediach społecznościowych krytykowano ten krok jako spychający Chiny w stronę stylu rządzenia w Korei Północnej. Głosy te były jednak wyciszane przez cenzurę. Chińska partia uważa, że zmiany mają doprowadzić do jej wzmocnienia z Xi Jinpingiem u steru rządów. Chińskie rządowe media twierdzą zaś, że zniesienie limitów nie oznacza, że Xi będzie przewodniczącym HRL dożywotnio. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

piekła. Bogowie honory ojczyzny w liczbie pojedynczej wers z ryzykiem blizny. Liczba mnoga. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie ma wroga. Liczba mnoga, bliżej Boga. Liczba mnoga, bliżej Boga. Bogowie honory ojczyzny, podziwiam wszystkie wasze podobizny. Bogowie honory ojczyzny, z dala od mielizny dostąpić siwizny. Liczba mnoga, bliżej Boga. Liczba mnoga, bliżej Boga. Bliżej Boga. Bliżej Boga. Bliżej Boga. Dawaj bliżej Boga. Bogów. Ten Karol wywołany na początku utworu to saksofonista, nowy członek zespołu, ważna postać na koncertach La Oche. Prezentacja materiału z nowej płyty, z małym wyjątkiem dla nagrania z płyty Jazzombie, trwa około 60 minut na aktualnej trasie koncertowej La Oche. Zaczęli, miałem wrażenie, ostrożnie, może dokładnie byłoby dobre słowo, bo to materiał jednak słownie dość skomplikowany, warto, żeby to wszystko wybrzmiało, więc szaleć za bardzo nie można po scenie. Zresztą państwo znają La Oche, to nie jest zespół disco polo czy coś w tym guście. Nie ma szczerzenia się do publiczności za wszelką cenę. Publiczność słucha z uwagą. No i po takiej godzinnej mniej więcej prezentacji materiału nowego, zespół oczywiście na wyraźne życzenie publiczności przechodzi do rzeczy historycznych. Rzuty ołowiem, zawsze jest powód do użycia noża. Żołnierz na wojnie, gnije w okopie, żona pisze brzuch duży i mały kopie, myśli żołnierz. I waszymi wojnami myśli żołnierz. I waszymi wojnami myśli żołnierz. I waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak kopalnie, choć kłamać córeńko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła. I w tym momencie skończyło się oglądanie i słuchanie tego koncertu na siedząco. Cała sala zerwała się na nogi i tak już trwała do końca wydarzenia. Były kolejne nagrania historyczne, mam więcej. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to potrzebuję sygnał internetowy w postaci listu, czyli maila. A w temacie tego maila proszę napisać krótko, dlaczego Państwo by chcieli więcej w dzisiejszym Minimaxie Lao Tse. No to być może uda się coś zrobić w tej sprawie po 23. No a teraz rzut oka i ucha na nowe płyty, bo jest ich kilka w tym tygodniu. Oto artysta podobny nieco, tak sobie myślę, prywatna opinia, do Lao Tse, z pozoru skoczne piosenki, ale w tych piosenkach zwykle dość poważne problemy ludzkiej egzystencji. There's nothing funny about making money. Well, it wouldn't work if it was. There's nothing funny about going to heaven, and there's nothing funny about love. Church is a high school. My hairdresser, she gives me the news. Hey, it's not dark up here. Hey, it's not very far. Hey, it's cool in my house. Hey, it's loud in my car. There's only one way to read a book, and there's only one way to watch TV. Well, there's only one way to smell a flower, but there's millions of ways to be free. Does winter follow spring like night follows day? Must a question have an answer? Can't there be another way? Hey! question have an answer? Can't there be another way? Hey! It's not dark up here. Hey! It's not very far. Hey! It's cool in my house. Hey! It's loud in my car. Hey! To David Byrne 30 lat temu odnosił wielkie sukcesy jako lider grupy Talking Heads. No a potem solowa kariera, bardzo różnorodna, nie komercyjna specjalnie. Nie zależało mu najwyraźniej na sukcesie finansowym. Cenniejszy był sukces artystyczny. Najnowszy album, American Utopia. No on tak wraca, myślę, dość znacząco do tych klasycznych brzmień Davida. Na pewno warto posłuchać, zwłaszcza, że to piosenki z interesującym tekstem. Proszę Państwa, zanim do kolejnej płyty nowej sięgniemy, pozwolę sobie cofnąć się myślami do lat 80., rok 80., jakoś tak następne zaraz, które pamiętam dość dokładnie. Ludzie byli tacy sami mniej więcej jak dzisiaj. Mądrzy i głupi, weseli i ponurzy, bogaci i biedni, ale świat był zupełnie inny. Nie było wielu rzeczy, które dzisiaj są oczywiste. Natomiast było coś takiego, co nazywało się wtedy, była główna forma spotkań międzyludzkich, takie połączenie dyskusji politycznej, świeżych kawałów, spożywania płynów i tańców. Nazywało się to prywatka, dzisiaj częściej domówka. I pamiętam, że tak od połowy roku 80. i przez jeden następny może na tych prywatkach, w każdym razie na tych, na których ja bywałem, często słuchało się, a nawet śpiewało taką oto piosenkę. Give it up! To kto z Państwa śpiewał United 30 kilka lat temu? Niech mrugnie okiem. No, jest parę osób, widzę. Judas Priest oczywiście, słynna płyta British Steel z 1980. Piąty utwór na płycie United. Sławna okładka z żyletką autorstwa Rojsława Szajbo. No, piękne czasy były. Judas Priest wciąż istnieje, jak Państwo wiedzą, od 1969 roku. Prawie tak dorosły jak Mini Max. Rob Halford wciąż jest czołowym wokalistą. Pewne zmiany w warstwie gitarowej. Jeden z gitarzystów, to nowa wiadomość, już nie będzie na koncertach występował, no ale wciąż nagrywają płyty. Właśnie wydali 18 album, 14 utworów, godzina muzyki prawie, jak jest. No tak jak zwykle. Spojrzałem dziś na listę przebojów dużego sklepu i w Stanach Zjednoczonych to przebój naprawdę, chyba nawet numer jeden dzisiaj, cały ten album. Nowa płyta zespołu Judas Priest, Fire Power. Pan Łukasz z Warszawy napisał, że to solidny, dobry album i wymienia już swoje ulubione utwory z tego albumu i wśród tych ulubionych jest także Lone Wolf, który Państwo usłyszeli przed chwilą. No dobrze, gdy zespół Judas Priest zaczynał swoją karierę około roku 1969, ten wykonawca był już prawdziwą światową gwiazdą. Właśnie ukazała się jego kolejna, nowa w znacznej części płyta. Będzie znajoma melodia. Gdyby Państwo pamiętali choćby okruchy słów, będą mogli sobie Państwo ponucić lub pośpiewać. To Jimi Hendrix oczywiście, nowa płyta w 2018 roku. No dlaczego nie? Tyle już było tych nowych, to może być jeszcze jedna, pewnie nie ostatnia. Both Sides of the Sky, 13 nagrań studyjnych, 10 niepublikowanych. Proszę podejść do tej płyty łagodnie i z szacunkiem należnym legendzie. Proszę pamiętać, że to kolejny wybór z archiwów mocno już przejrzanych. Więc nagrania oczywiście nie są sensacyjne, tak jak mówiłem tydzień czy dwa temu, ale jest chyba lepiej niż oczekiwałem. Jest kilka takich ciekawostek, są dwa fajnie zagrane bluesy, długie, ładne, choć już wcześniej były publikowane. No jest coś rzadkiego, myślę, wyjątkowo. Bo czy Państwo słyszeli kiedykolwiek Jimiego Hendrixa grającego duet z drugim gitarzystą, no i to takim, który w tym duecie traktowany jest jako równy partner, no to będzie takie właśnie nagranie. Utwór Things I Used To Do napisał bluesowy twórca Guitar Slim, a zagrali w studiu i to do tej pory w studiu czekało na opublikowanie Jimi Hendrix i Johnny Winter. rzadki to przypadek, razem dwaj gitarowi giganci lat 60. XX wieku, Jimi Hendrix i obok niego jak równy z równym Johnny Winter. Kolejny wykonawca, także z nową płytą, gra dobrze na gitarze, ale znany jest głównie jako wokalista. Nazywa się Miles Kennedy. Jego nowy album Year of the Tiger nie jest płytą o chińskim kalendarzu. To Miles Kennedy, amerykański wokalista, także gitarzysta, autor piosenek, od lat w zespole Alter Bridge, a także w przeróżnych przedsięwzięciach, znany Państwu na przykład z pewnością jako wokalista zespołów Slash'a, gitarzysty Slash'a. Dopiero teraz wydał własny album, pierwszy pod własnym nazwiskiem. Na tym albumie z pozoru takim pogodnym, rock'n'rollowym wręcz poważne tematy, między innymi wiary i zdrowia, bo jego ojciec zmarł, gdy Miles miał 4 lata. Odmawiał leczenia z powodu przekonań religijnych. I o tym właśnie jest piosenka tytułowa Year of the Tiger. No ale Miles Kennedy, jak to artysta, dowodzi, że człowiek nie jest skazany na wybór między ślepą wiarą a naukową medycyną. Istnieje ten wątek w takiej oto pieśni. found would bring some to believe. On a different road, in a perfect space, maybe all the hurt you've known would fail to be. Never mind the pain, 'cause love can only heal if only you could trade the dark for light. It might reveal that there's a place inside. Don't be afraid to feel, 'cause love can only heal. Did it let you go when you lost your way? Did it throw you to the wind and wash you break? And does it haunt you now? Are you ever safe from the empty space inside that you can't take? And never love can only heal if only you could trade the dark for light. It might reveal that there's a place inside. Don't be afraid to feel, 'cause love can only a place inside. Don't be afraid to feel, 'cause love can only heal. No i to jest taka płyta, na której wokalista się nie męczy, wokalista śpiewa z łatwością. Miles Kennedy, Year of the Tiger. No a piosenka, słyszeli Państwo, taka kolejna duchowa wersja All You Need Is Love. Miłość może uleczyć. Tyle na razie nowych płyt, bo mam jeszcze dla Państwa informacje koncertowe. Wszystkie ciekawe, ale muszę chyba wybrać to i owo, bo się nie zmieści. 3 czerwca, uwaga, uwaga, 3 czerwca w Warszawie zespół Yes w składzie najlepszym z możliwych. John Anderson, Rick Wakeman, Trevor Rabin i koncertowa sekcja rytmiczna, a płyta nadal czeka, ale to już może być tej wiosny albo początek lata. King Crimson przyjedzie do Polski na 5 koncertów, 13 i 14 czerwca w Poznaniu, 16, 17 i 18 czerwca w Krakowie. King Crimson. Inorock Festival odbędzie się 25 sierpnia w Inowrocławiu. Wystąpią m.in. Amarok, Björn Ris i Gazpacho. Nowa płyta Gazpacho będzie w maju. No i wreszcie 12. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Państwo wiedzą, 20 lipca Brian Ferry plus Support, 21 lipca Billy Idol i także Support. Te supporty jeszcze nieznane. 20 lipca Ferry, 21 Idol. To będzie pierwsza odsłona, pierwsza runda, powiedzmy, 12. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte, bo W sierpniu odbędzie się jeszcze jeden koncert, a na tym koncercie wystąpią Alan Parsons Project. Dokładnie ta formacja nosi teraz nazwę Alan Parsons Live Project. Będą przeboje na pewno tej znanej grupy. No a później tego samego wieczoru grupa The Water Boys. Znakomity koncert się zapowiada. To będzie 4 sierpnia tego roku w Dolinie Charlotte w ramach 12. Festiwalu Legend Rocka. I hit the interstate to Nashville, 'cause I needed to find a gay. Well, if you want to be successful, you gotta think big. So I snuck around for a while, and I made a noble stand. I paid down some dues in the Stacy Mitchell band. I'm a Music City boy, 'cause this is where I need to be. My soul is in Memphis, but my ass is in Nashville, Tennessee. I've come a long way from Graceland, but that's alright with me. I sat in with some cats, and pretty soon the word got around that the dude they know as Goldilocks has the wildest organ in town. I'm a badass shaker maker, and if you see me, man, don't shoot.